She would never say where she came from. Yesterday don't matter, 'cause it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and then she goes. Χθες ήταν το I Don't Like Mondays, σήμερα το Ruby Tuesday. Σκεφτήκαμε, αφού ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι για την ημέρα χθες, να συνεχίσουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας, να ξεκινάμε την εκπομπή με ένα από τα ωραία τραγούδια που έχουν γραφτεί για την κάθε ημέρα. Το Ruby Tuesday είναι ένα από τα σπουδαία κομμάτια των Stones στις μεγάλες δόξες τους, όταν έγραφαν φοβερά τραγούδια στη δεκαετία του 60. Αυτή είναι μία από τις κορυφαίες εκτελέσεις του τραγουδιού, με την Melanie, που όσοι δεν το θυμούνται ήταν ένα από τα κορίτσια που είχαν εμφανιστεί με επιτυχία στο φεστιβάλ του Woodstock το 1969. Αύριο το τραγούδι της Τετάρτης. Λίγο μετά τις 6, μετά τις ειδήσεις, κάθε μέρα ένα τραγούδι για την σημερινή μέρα, την αυριανή, τη μεθαυριανή. Τα λέγαμε από τις αρχές της χρονιάς για τον James Bay ότι είναι η χρονιά του το 2015. Try to keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rode our bikes into the sky. Against the tide, those distant days all flashing by. Ακούσαμε το Hold Back the River από τον 24χρονο James Bay και το άλμπουμ του Chaos and the Calm, νούμερο 1 στην Αγγλία σήμερα. Οι Αμερικανοί αρχίζουν να δείχνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε αυτούς τους τραγουδοποιούς τα τελευταία 5 χρόνια, και ενώ παλιότερα ήταν πολύ δύσκολο οι Βρετανοί αυτού του είδους, δηλαδή στις αρχές του 2000, να κάνουν επιτυχίες στην Αμερική, τώρα μετά την επιτυχία που έχει ο Ed Sheeran, ο Sam Smith και μερικοί ακόμα, φαίνεται ότι πολύ πιο γρήγορα από αυτούς θα επιβληθεί στην Αμερική ο James Bay. Έτσι δείχνουν τα πράγματα, αφού το άλμπουμ του την άλλη εβδομάδα μπορεί να είναι μέσα στα 10 πρώτα της Αμερικής. Σκέφτομαι τι θα λέει ένας λίγο τσαρλατάνος όπως ήταν

από όπου ακούμε το τραγούδι All Night Long, Mavericks. Στις συναυλίες τους διάβαζα γίνεται χαμός και το καταλαβαίνετε βέβαια, ένα συγκρότημα που ξεσηκώνει τον κόσμο. Οι Mavericks ακούγονται στην τελευταία τους επιτυχία All Night Long από το άλμπουμ που πήγε στα 10 πρώτα της Αμερικής μόνο. Για να πάμε λοιπόν να δούμε μερικά από τα κομμάτια τους όλα αυτά τα χρόνια. Ο πρόδρομος Τσαουσάκης είχε βγάλει μια επιτυχία που λεγόταν Πιτσιρίκι. Αυτή το 99 κυκλοφόρησαν τον Πιτσιρίκο. But we still Άρα για από πού ξεκινάει αυτή η λέξη πιτσιρίκος και γίνεται τόσο μεγάλη επιτυχία μεταξύ ενός συγκροτήματος όπως είναι η Mavericks και ενός Έλληνα του πρόδρομου Τσαουσάκη. Να ακούσουμε ένα άλλο άλμπουμ των Mavericks τώρα. Η Mavericks είναι επίσης ένα γκρουπ που μέσα στη μουσική του έχει αυτό το Tex-Mex, αυτήν την country του νότου της Αμερικής. Κάτι σαν και αυτό που ακούτε τώρα. Είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Δράκου. Χωρίς συμφωνία αλλά με πρόοδο, που επιβεβαιώνουν και οι δύο πλευρές, ολοκληρώθηκαν οι συζητήσεις της ομάδας Βρυξελών για τη λίστα των μεταρρυθμίσεων. Συνεχίζεται η συλλογή στοιχείων στην Αθήνα. Τηλεδιάσκεψη του Euro Working Group αύριο. Καλά πληροφορημένες πηγές τόνιζαν στον Βήμα 99,5 ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει οριστική συμφωνία πριν το Πάσχα. Όσο πιο γρήγορα ανταποκριθεί η Ελλάδα, τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσουμε να τη βοηθήσουμε, δήλωσαν Μέρκελ Ολάντ μετά τη συνάντησή τους. Έρχεται η άνοιξη στις σχέσεις με τη Ρωσία, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός εν ώψη της επίσκεψής του στη Μόσχα.

touch of you. Σας πήγαμε λοιπόν εκεί στο Νότο με Tex-Mex. Ήταν ένα μικρό δείγμα από μια τεράστια δισκογραφία και επιτυχίες που έχουν στην καριέρα τους, οι Mavericks, γιατί είναι ένα συγκρότημα 26 χρόνων ήδη. Και όμως το άλμπουμ τους το καινούριο έχουν σταθερότητα, έκανε επιτυχία στην Αμερική. Λοιπόν, τι μπορούμε να παίξουμε τώρα μετά τους Mavericks και από τους ήχους. Να παίξουμε αυτό που είπε ο Γκρέιλ Μάρκους, που είναι ένας μεγάλος μουσικός, δημοσιογράφος και ιστορικός στην Αμερική, America's Best Rock Band. Ποια είναι αυτή η αμερικάνικη μπάντα που για τον Γκρέιλ Μάρκους είναι η καλύτερη? Slater Kinney, το καινούριο άλμπουμ. We'll be right back. Ακούσαμε το A New Wave με το συγκρότημα Slater Kinney και το άλμπουμ No Cities to Love, το καινούριο άλμπουμ του συγκροτήματος, America's Best Rock Band, για τον Γκρέιν Μάρκους. Δείτε ένα ωραίο βίντεο κλιπ που έχουν, που μόλις ανεβάσαμε στο Twitter από τις 4-5 και στο Facebook. Ένα βίντεο κλιπ του τραγουδιού που μόλις ακούσατε, του A New Wave. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η ζωή είναι μικρή, βρες τον εαυτό σου ένα άλωθι. Ο παράδεισος ξέρει ότι η μαμά σου είπε ψέματα, αγαπητή μου. Γι' αυτό έλα εδώ και άσε με, να σε διασκεδάσω. Ναι, ναι, ναι. Καλύτερα να αφήσεις το Ρόμπι να σε διασκεδάσει. Η Κοσμοτέ καλωσορίζει το Ρόμπι Williams στο επετειακό Rockway Festival και δίνει σε 1,000 συνδρομητές της με κάθε αγορά εισιτηρίου άλλο ένα δώρο. Let Ρόμπι entertain you. 20 Ιουνίου στο TerraVine. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας εσύ. Η προσφορά ισχύει από 4 Απριλίου στα καταστήματα Γερμανός και ΟΤΕ. Όρι στο κοσμοτέ.gr. Το Πάσχα πότε πέφτει? 12 Απριλίου. Και οι τιμές? Κάθε μέρα. Με τόσο χαμηλές τιμές, έλα στο Μαρινόπουλο και ζήτα του ό,τι θες. Έχει να παίζει γλέντι φέτος. Carrefour Μαρινόπουλος, Carrefour Express και Carrefour. Φθηνότερα κοντά μας. Μαρινόπουλος. Η Mercedes μου κινεί τον κόσμο μου. Για να προλάβω εγώ, τρέχει εκείνη. Για μένα τα κάνει όλα. Τι μπορώ να κάνω εγώ για εκείνη? Να σταματήσω το χρόνο. Για να μην αγγίζει ο χρόνος στη Mercedes σας, κλείστε τώρα ένα ραντεβού στον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Mercedes-Benz και κάντε σέρβις στο αυτοκίνητό σας από 76 ευρώ με εργασία και ανταλλακτικά. Στο σέρβις της Mercedes-Benz, δύσκολα να πεις όχι. Θες να πας σινεμά? Αλλά σε ποια ταινία? Ποιοι παίζουνε? Ποια είναι η υπόθεση? Σε ποια αίθουσα? Και τι ώρα? Και με πόσα λεπτά διάλειμμα? Και έχει κοντά πάρκινγκ? Και πόσο κάνει το εισιτήριο, ε? Μην αγχώνεσαι. Πάρε 11888. Ό,τι κι αν ψάχνεις, το βρίσκεις στο 11888. Χρέωση 0,99 ευρώ το λεπτό από σταθερό και 1,19 ευρώ το λεπτό από κινητό με ΦΠΑ. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Υπήρχε άνθρωπο να μην έβγαλε selfie με τον Βαρουφάκη χθες. Μέχρι και ο Μητροπολίτης Χανίων, ο Κειδονίας και από Κορώνου. Πλάκα τη selfie έβγαλε ο Μητροπολίτης κινητό, όχι. Καθόλου πλάκα δεν σας κάνω. Υπάρχουν και φωτογραφίες, άμα θέλετε να σας τις στείλω. Να υποθέσω ότι το Μητροπολίτη το κινητό είναι iPhone, μεγάλη χάρα μας. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η συνέχεια ανήκει σε δύο θρυλικά ονόματα. Ο ένας είναι σκηνοθέτης από τους δύο, κυρίως σκηνοθέτης, αλλά έχει κάνει και μουσική. Πάμε στον πρώτο, που λέγεται Herb Albert. 80 ετών σήμερα ο Herb Albert, γεννήθηκε 31 Μαρτίου του 1935. Ένας θρύλος της μουσικής. Είναι ο υπεύθυνος για πάρα πολλά ονόματα που αγαπήσαμε στη δεκαετία του 60 και του 70 και του 80, όταν έφτιαξε την A&M. Το A από την A&M είναι το δικό του γράμμα από το όνομα Albert. Ο άλλος είναι ο Moss. Μεγάλα ονόματα μέσα εκεί, σε αυτή την εταιρεία, και σαν καλλιτέχνης. 28 άλμπουμ του έχουν μπει μέσα στα πρώτα της Αμερικής, 5 νούμερο 1 άλμπουμ, πάνω από 75 εκατομμύρια πωλήσεις. Και τι άλλο να πούμε γι' αυτόν? We'll be right back. Αυτά λοιπόν με τον Herb Albert. Τώρα πάμε στον άλλον που είναι σκηνοθέτης, σεναριογράφος, παραγωγός και πάρα πολλά άλλα, και σε κάποιες ταινίες του έχει γράψει και μουσική. Και με ιδιαίτερη ικανοποίηση, εμείς φανατικοί οπαδοί του, είδαμε ότι έβγαλε ξαφνικά ένα άλμπουμ με τίτλο Lost Themes. Ο John Carpenter, αυτός που έχει κάνει το Halloween του 78, το Escape from New York, πολύ ταινία του μέλλοντος αυτή, του 81, έτσι θα γίνουν τα πράγματα σε κάποια στιγμή, ήδη έχουν αρχίσει να γίνονται έτσι. Από εκεί πέρα, The Fog, Christine, τόσα πολλά φιλμ. Τι να θυμηθούμε, The Thing, πάρα πολλά. Λοιπόν, Lost Themes. John Carpenter σαν μουσικός πια. Να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι από αυτό το άλμπουμ που και στο CD έχει την τάξη του βινιλίου. Λέει Side 1 και Side B. Vortex, John Carpenter ο σκηνοθέτης. We'll be right back. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα από τα κομμάτια του John Carpenter, συνθέτης, εδώ, και σκηνοθέτης βέβαια, από το άλμπουμ του που βγήκε πριν από ένα μήνα, Lost Themes. Έχει γράψει μουσική για αρκετές από τις ταινίες. Τώρα έχω μπροστά μου 1,5-2 λεπτά. Μπορώ να βάλω ένα μικρό απόσπασμα από την καταπληκτική μουσική της ταινίας Φαντασία, που είναι 1 και 4. Ένα απόσπασμα από τη Φαντασία, γραμμένο από τον Τσαϊκόφσκι και τον Καριοθράφστη.